گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 438. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی، حبیب‌الله بدیعی، منصور صارمی و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه چارگاه از سلیم فرزان، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، تنظیم از جواد معروفی، سایر اشعار از عراقی، هلالی جغتائی، عاشق اصفهانی و خواجوی کرمانی. گوینده فیروزه امیر معز. آخر از غیب دری بر رخ ما بگشاید، دیگران گر نگشایند خدا بگشاید. نگشاید دل ما تا نگشایی خم زلف، نگشاید دل ما تا نگشایی خم زلف. زلف خود را بگشا تا دل ما بگشاید. Thank you. می داده به غیر آن شکر لب امشب، من شمع صفت فتاده در تب امشب. گفتی که کی از فراق جان خواهی داد، ای بی خبر از حال من امشب امشب. گرچه ده خون کنی از خاک درت نگری جست و فریاد رسی کو جست و فریاد رسی کو که در او گذری کن که مگر با تو ما دمی بنشینی نظری کن نظری کن که مگر از سر جان برخیزی بیم آن است که در خون جگر غرق شوی بس که بر خاک درن خون جگر می‌ریزی. گرچه دل خون کنی گرچه دل کنی از خاک درت نگریزی جز تو فریاد رسی کو جز تو فریاد رسی کو چه درو آوی جز تو فریاد رسی کو چه در او آویزی. سوز جگر شمع ز پروانه بپرس، سوز جگر شمع ز پروانه بپرس، و از باد پرستان ره میخانه بپرس. سروی تو پریزاده و من دیوانه، سروی تو پریزاده و من دیوانه، جانا سخن راست ز دیوانه بپرس. گر عاشقی آشفته سر بودم، این بود گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 438.